zamanımızda amellerin en eftali yazı ile, neşriyat ile kâfirlere, mezhepsizlere cevap vermek, ehl-i sünnet itikadını yaymaktır. Böyle cihad edenlere para ile, mal ile, beden ile yardım edenler de bunların kazandıkları sevaplara ortak olurlar. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler namazın zekattan, sadakadan daha kıymetli olduğunu göstermektedir. Fakat ölüm halinde bulunana bir şey verip onu ölümden kurtarmak namaz kılmaktan daha kıymetli olur. Demek ki başka haller, şartlar içinde başka şeyler daha kıymetli olmaktadır. 3. Übade bin Samit radıyallahu anh haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşûlarını tamam yaparsa Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Ahmed, Ebu Davud ve Nesai bildirmişlerdir. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru namaz kılanları muhakkak affeder. 4. Eshab-ı kiramın meşhurlarından Büreyde-i Eslemi radıyallahu anh haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sizinle aramızda olan ahd namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. Görülüyor ki namaz kılanın Müslüman olduğu anlaşılır. Namaza ehemmiyet vermeyen, namazı birinci vazife kabul etmediği için kılmayan kâfir olur. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Ahmed ve Tirmizi ve Nesai ve İbn Mace bildirmişlerdir. 5. Ebu Zer-i Gıfari diyor ki: Sonbahar günlerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür, buyurdu. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Ahmed haber verdi. 6. Zeyd bin Halid Cüheni haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile 2 rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmed bildirdi. 7. Abdullah bin Amr ibn As haber veriyor.